अर्जुन गुर्जर डीजे आपका स्वागत करता है। मैं देसी गामड़ू छोरा तुसे मेला की रानी, मैं देसी गामड़ू छोरा तुसे मेला की रानी। जो माँ बाबू की सेवा करे कोई देसी का कल्याणी, जो माँ बाबू की सेवा करे कोई देसी का कल्याणी। खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ अर्जुन गुर्जर डीजे। तू एटीट्यूड में भरी पड़ी रहे, हमसा नॉर्मल बंदे ना सा दिल के माड़े रे, ना बोलिया कर दे मंदे। अर्जुन गुर्जर डीजे। एटीट्यूड में भरी पड़ी से, हमसा नॉर्मल बंदे ना सा दिल के माड़े रे, ना बोलिया कर दे मंदे। तेरे धोरे महंगी गाड़ी से मर साइकिल का दे आली, जो माँ बाबू की सेवा करे कोई देसी का कल्याणी। अर्जुन गुर्जर डीजे, अर्जुन गुर्जर डीजे, अर्जुन गुर्जर डीजे, अर्जुन गुर्जर डीजे। खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ अर्जुन गुर्जर डीजे। जिते स्वामी पांडू सर की बात समझ ना पावेगी, तू सरवण का तुन्नेरे पैर नखरे करके दिखावेगी, करके दिखावेगी। जिते स्वामी पांडू सर की बात समझ ना पावेगी, दिखावेगी। हमारा सिंपल रहना, तू होरी से गिर कानी, जो माँ बाबू की सेवा करे कोई देसी का कल्याणी, जो माँ बाबू की सेवा करे कोई देसी का कल्याणी। कॉन्टैक्ट नंबर 7426932930।